महाभारत उद्योग पर्व दशमोध्याय। इंद्र सहित देवताओं का भान विष्णु की शरण में जाना और इंद्र का उनके आज्ञानुसार वृत्तासुर से संधि करके अवसर पाकर उसे मारना एवं ब्रह्म हत्या के भय से जल में छिपना। इंद्र उवाच सर्वं व्याप्तमिदं देवा मित्रेण जगदव्ययम् न यस्य सदृशं किंचिन् प्रतिघाताय यद् भवेत्। इंद्र बोले देवताओं वृत्तासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसका विनाश कर सके। समर्थो यह भवम पूर्वम असमर्थोऽस्मि साम्प्रतम् कथम नु कार्यम भद्रम वो दुर्धर्ष सही मे मत। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ। आप लोगों का कल्याण हो, बताइए कैसे क्या काम करना चाहिए। मुझे तो वृत्तासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है। तेजस्वी च महात्मा च युद्धे चामित विक्रमः ग्रसेत त्रिभुवनम सर्वम सदैवासुरमानुषम। वह तेजस्वी और महाकाय है, युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। तस्माद् विनेशेयमिमं श्रृणुध्वं त्रिदिवौकसः विष्णो क्षयमुपागम्य समेत्य च महात्मना। तेन सम्मन्त्र्य भविष्यामो वधोपायं दुरात्मनः। अतः देवताओं इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम में चलें और उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके उस दुरात्मा के वध का उपाय जाने। शल्य उवाच एवमुक्ते मघवता देवा सर्षि गणास्तदा शरण्यं शरणं देवं जगमुर्विष्णुं महाबलम्। शल्य बोले राजन इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता सबके शरणदाता अत्यंत बलशाली भगवान विष्णु की शरण में गए। उचुश्च सर्वे देवे सं विष्णु वित्रभयार्जिता त्रयो लोका त्वया क्रांता त्रिभिर्विक्रमणई पुरा। वे सबके सब वृत्रासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, प्रभो आपने पूर्व काल में अपने तीन डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को माप लिया था। अमृतम चाहितम विष्णु दैत्यास्य निहतारणे बलिम बद्ध्वा महादैत्यम शक्रो देवाधिप कृतः। विष्णु आपने ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना एवं युद्ध में उन सब का संहार किया तथा महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया। त्वं प्रभु सर्वदेवानां त्वया सर्वमिदं ततम् त्वं हि देवो महादेव सर्वलोक नमस्कृतः। आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, आपसे ही यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। महादेव आप ही अखिल विश्व वंदित देवता हैं। गतिर्भवत्वं देवानां सेन्द्राणां अमरोत्तम जगद्व्याप्तमिदं सर्वं वित्रेण सुरसूदन। सुरश्रेष्ठ आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हो। असुरसूदन वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। विष्णुर्वाच अवश्यं करणीयं मे भवतां हितमुत्तमं तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति। भगवान विष्णु बोले देवताओं मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृत्तासुर का अंत होगा। गच्छध्वं सरसगंधर्वायत्रा सौ विश्वरूपधे सामतस्य प्रयुज्यध्वं तदेनं विजेष्यथ। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ जहाँ विश्वरूपधारी वृत्तासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। भविष्यति जयो देवा शक्रस्य मम तेजसा अदृश्यश्च प्रवेक्षामि वज्रेयस्यायुधोत्तमे। देवताओं, मेरे तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूँगा। गच्छध्वं ऋषभे सार्धं गंधर्वैश्च सुरोत्तमाः वृत्रस्य सहस्रक्रेण असंधिं कुरुतमाचिरम्। देवेश्वरगण, तुम लोग ऋषियों तथा गंधर्वों के साथ जाओ और इंद्र के साथ वृत्रासुर की संधि कराओ, इसमें विलंब न करो। शल्य उवाच एव मुक्ते तु देवेन ऋषयस्त्री दशास्तथा ययु समेत्य सहिताः शक्रं कृत्वा पुरःसरम्। शल्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके मृतासुर के पास गए। समीपम एत्य च यदा सर्व एव महोजसः तम तेजसा प्रज्वलितम प्रतपन्नम दिशो दश ग्रसन्तम इव लोकास्तिन सूर्या चंद्रमसौ यथा ददृशुस्ते ततो वृत्रम सक्रेण सह देवता। समस्त महाबली देवता जब वृत्रासुर के समीप आए तब वह अपने तेज से प्रज्वलित होकर दसों दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हो। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृत्रासुर को देखा, वह ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोकों को अपना ग्रास बना लेगा। ऋषियोथ ततोभेत्य वृत्रमोचो प्रियं वचः व्याप्तं जगदिदं सर्वं तेजसा तव दुर्जयः। उस समय वृत्रासुर के पास आकर ऋषियों ने उससे यह प्रिय वचन कहा, दुर्जय वीर, तुम्हारे तेज से यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। न च शक्नोति निर्जेतुं वासवं बलिनां वरः युद्धतो चापि वाम कालो व्यतीत सुमहानिह। महाबलवानों में श्रेष्ठ वृत्र, इतने पर भी तुम इंद्र को जीत नहीं सकते। तुम दोनों को युद्ध करते बहुत समय बीत गया है। पिड्यन्ते च प्रजा सर्वा सदेवा सुरमानुषाः सक्षम भवतु ते वृत्र शक्रेण सह नित्यदा। देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्रासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए मैत्री हो जाए। अवाप्स्यसि सुखं त्वं च शक्रलोकाश्च शाश्वतान् ऋषिवाक्यं निशम्याथ वृत्र स तु महाबलः। उवाच तान् ऋषिन् सर्वान् प्रणम्य शिरसा सुरः सर्वे यूयं महाभागा गन्धर्वाश्चैव सर्वशः यद्ब्रूथ तच्छ्रुतं सर्वं ममापि श्रुता नघा। संधि कथम वै भविता मम शक्रस्य चोभयोः तेजसोर्हि द्वयोर्देवा सख्यम वै भविता कथम। इससे तुम्हें सुख मिलेगा और इंद्र के सनातन लोकों पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। ऋषियों की यह बात सुनकर महाबली वृत्रासुर ने उन सबको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, महाभाग देवताओं, महर्षियों तथा गंधर्वों, आप सब लोग जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैंने सुन लिया। निष्पाप देवगण, अब मेरी भी बात आप लोग सुने। मुझ में और इंद्र में संधि कैसे होगी? दो तेजस्वी पुरुषों में मैत्री का संबंध किस प्रकार स्थापित होगा? ऋषय उचुः सकृत्सतां सगतं लिप्सितव्यं ततः परं भविता भव्यमेव नातिक्रामे सत्पुरुषेण संगतं तस्मात् सतां संगतं लिप्सितव्यं। ऋषि बोले, एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों के संग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। दृढ़ सताम संगतम चापि नित्यम ब्रूयाचार्थम झर्थकृच्छे सुधीर महार्थवत् सत्पुरुषेण संगतम तस्मा संतम न जिघांसेत धीर। सज्जनों का संग सुदृढ़ एवं चिरस्थायी होता है। धीर संत महात्मा संकट के समय हित कर कर्तव्य का ही उपदेश देते हैं। साधु पुरुषों का संग महान अभीष्ट वस्तुओं का साधक होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सज्जनों को नष्ट करने की इच्छा न करे। इंद्र सताम सम्मतस्य निवासस्य महात्मनाम सत्यवादेश निंद्यस्य धर्म वे सूक्ष्म निश्चय। इंद्र सत्पुरुषों के सम्माननीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी अनिंदनीय धर्मज्ञ तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। तेन ते सह सक्रेण संधिर्भवतु नित्यराम एवं विश्वास मागच्छ माते भूत बुद्धिरन्यथा। ऐसे इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए संधि हो जाए, इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य उवाच महर्षि वचनम श्रुत्वा तान उवाच महादुतिः अवश्यं भगवन्तो मे माननीया तपस्विनः। शल्य कहते हैं, राजन, महर्षियों की यह बात सुनकर महातेजस्वी वृत्त ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्माननीय है। ब्रवीमि यदहं देवाः तत्सर्वं क्रियते यदि ततः सर्वं करिष्यामि यदुचुर्मां द्विजसभा। देवताओं, मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ वह सब यदि आप लोग स्वीकार कर ले तो इन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने मुझे जो आदेश दिए हैं उन सब का मैं अवश्य पालन करूंगा। न शुष्केण न चांद्रेण नास्मना न च दारुणां न शस्त्रेण चास्त्रेण न दिवा न तथा निशि वध्यो भवेयं विप्रेन्द्रासक्रस्य सह दैवतैः एवं मे रोचते सन्धि सक्रेण सह नित्यदा। विप्रवरों, मैं देवताओं सहित इंद्र के द्वारा न सूखी वस्तु से, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में और न रात में ही मारा जाऊं। इस शर्त पर देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि हो तो मैं उसे पसंद करता हूँ। बाढ़ मित्य वर्ष तमुचुर भरतर शव एवं वृत्ते तु संधाने वृत्त प्रमुदितो भवत। भरतश्रेष्ठ, तब ऋषियों ने उससे बहुत अच्छा कहा। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। युक्त सदा भवच्चापि शक्रो हर्ष समन्वितः वृत्तस्य बद संयुक्तानुपायानन्व चिन्तयत। इंद्र भी हर्ष में भरकर सदा उससे मिलने लगे, परंतु वे वृत्त के वध संबंधी उपायों को ही सोचते रहते थे। छिद्रान्वेषे समुद्विग्नः सदा वसति देवराट स कदाचि समुद्रान्ते समपश्यन् महासुरम्। वृत्तासुर के छिद्र की उसे मारने के अवसर की खोज करते हुए देवराज इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र के तट पर उस महान असुर को देखा। संध्या कालोपावृत्ते मुहूर्ते चाति दारुणे ततः संचित्य भगवान वरदानम महात्मनः। संध्येयं वर्तते रौद्रान रात्रि दिवसम न च वित्रस्यावस्य वध्योऽयं मम सर्वहरो रिपुः यदि वृत्तं न हन्यद्य वंचयित्वा महासुरम महाबलम महाकायम नमे श्रेयो भविष्यति। उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल का मुहूर्त उपस्थित था। भगवान इंद्र ने परमात्मा विष्णु के वरदान का विचार करके सोचा, यह भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन है, अतः अभी इस वृत्तासुर का अवश्य वध कर देना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सर्वस्व हर लेने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली महाकाय और महान असुर वृत्त को धोखा देकर मैं अभी नहीं मार डालता हूँ तो मेरा भला न होगा। एवं संचिन्तयन् देव शक्रो विष्णु मनुस्मरन् अथ फेनम तदापस्य समुद्रे पर्वतोपमम्। इस प्रकार सोचते हुए ही इंद्र भगवान विष्णु का बार बार स्मरण करने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि समुद्र में उड़ते हुए पर्वताकार फेन पर पड़ी। नायम शुष्को न चाद्रोयम न च शस्त्रमिदं तथा एनम क्षेप्यामि वृत्रस्य क्षणादेव न शेष्यति। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन यह विचार किया कि यह न सूखा है न आर्द्र न अस्त्र है न शस्त्र, अतः इसी को वृत्तासुर पर छोड़ूंगा जिससे वह क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। सभद्रमथ फेनम तम क्षिप्रम वृत्रेन शिष्टवान प्रविश्य फेनम तम विष्णु अथम वृत्रम व्यनाशयत। यह सोचकर इंद्र ने तुरंत वृत्तासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया। उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृत्तासुर को नष्ट कर दिया। निहते तो ततो वृत्रे दिशो वितिमिरा भवन प्रभवौ च शिवो वायो प्रजाश्च जहृषो तथा। वृत्तासुर के मारे जाने पर संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। शीतल सुखद वायु चलने लगी और संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। ततो देवा स गंधर्वा यक्ष रक्षो महोरगा ऋषयश्च महेन्द्रम तमस्तुअन विविधैस्तवैः। तदनंतर देवता गंधर्व यक्ष राक्षस महानाग तथा ऋषि भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा महेंद्र की स्तुति करने लगे। नमस्कृत सर्वभूतैः सर्वभूतान् सान्त्वयत हत्वा शत्रुं प्रहिष्टात्मा वासव स दैवतैः। शत्रु को मार कर देवताओं सहित इंद्र का हृदय हर्ष से भर गया। समस्त प्राणियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने उन सबको सांत्वना दी। विष्णु त्रिभुवन श्रेष्ठम पूजयामास धर्मवे ततो हते महावीर वृत्रे देव भयंकरे। अनृतेनाभिभूतो भूच्छग्र परम दुर्मना त्रयशीर्षयाभिभूतश्च स पूर्वं ब्रह्महत्यया। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर विश्वघात रूपी असत्य से अभिभूत होकर इंद्र मन ही मन बहुत दुखी हो गए। त्रिसरा के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्महत्या ने तो उन्हें पहले से ही घेर रखा था। सोऽन्तमाश्रित्य लोकानां नष्ट संज्ञो विचेतनः न प्राज्ञायत देवेन्द्र त्वभिभूत स्वकल्मषैः। वे संपूर्ण लोकों की अंतिम सीमा पर जाकर वे शुद्ध और अचेत होकर रहने लगे। वहां अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता न चला। प्रतिच्छन्नो वसच्चाप्सु चेष्टमान इवोरुकः ततः प्रनष्टे देवेन्द्रे ब्रह्महत्या भयार्दिते भूमि प्रध्वस्त संकाशान वृक्षा शुष्ककानना विच्छिन्न स्रोत सो नद्य सरास्य अनुदकानि च। वे जल में विचरने वाले सर्प की भांति पानी में ही छिप कर रहने लगे। ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया और सरोवरों का जल सूख गया। संक्षोभश्चापि सत्त्वानां अनावृष्टि कृतो भवत् देवाश्चापि भृतं त्रस्ताः तथा सर्वे महर्षयः। जब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया, देवता तथा संपूर्ण महर्षि भी अत्यंत भयभीत हो गए। अराजकं जगत्सर्वम् अभिभूतम् उपद्रवः ततो भेता भवन् देवा कोटो राजा भवेदिति दिवि देवर्षयश्चापि देवराज विना कृता न स्म कश्चन देवानां राज्ये वै कुरुते मतिम्। संपूर्ण जगत में अराजकता के कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र के न होने से देवता तथा देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे, अब हमारा राजा कौन होगा? देवताओं में से कोई भी स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि वृत्तवधे इंद्र विजयो नाम दशमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में वृत्रवध के प्रसंग में इंद्र विजय विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ।